a szájdel. Katalinka ne szájjel, habzik a kocsmákban, Londonban a friss honvágy. Nem jött be az élet Pestem, mosogatni a londoni séfnek a lakbérért, a nagy pénzért, az értem tényleg más. Ó, vár rád, az üde Budapest vár rád, kicsi csavanya, de tied ez a város, még a levegő is másképp káros. Ó, vár rád, a csini Budapest vár rád, a Duna kéke csak az igazi kékség, ez ugye bár nem fér kétség. Ó, évek, meg a régi csivészek, a Chili Willy Oxford Street, az nem Lánchíd, hazarepülök és lemegyek a térre. Ó, vár rád, az üde Budapest vár rád, kicsi csavanya, de tied ez a város, még a levegő is másképp káros. Ó, vár rád, a csini Budapest vár rád, a Duna kékje csak az igazi kékség, ez ugye bár nem fér kétség. Ó, Budapest versus Berlin, de Budapest, Budapest versus Róma, Budapest, Budapest versus Stockholm, Budapest, Budapest versus Párizs, Budapest, Budapest versus Madrid, Budapest, Budapest versus Wien, Budapest, Budapest versus Moszkva, de Budapest.